بسم الله الرحمن الرحیم دا پنځه نظام بیا به نور تاسو اخره الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سورة البقرة مدني سورة یعنی د نبی اسلام د هجرت نه بعد نازل شوه. لومبۍ سورت د هجرت نه بعد دا اووه اتیا نمبر دی په نزول کې 87 نمبر دی پاتې سورت متففین نه. متففین د دیرشمې سپارې شپږم سورت دی. لومبۍ سورت نه بعد ده، دویم سورت نازعات دی، دریم سورت عباسا، څلورم چې کوم دی هغه تکویر دی، پنځم انفطار دی، شپږم سورت چې کوم دی متففین دی. متفف خدای ما بیا اوس وفای شروع شم. نو دا هغه شپږ اتیاره متففین ادا وه اتیاره هغه د مکي سورت رسته دی، ادا مدني سورتونو لومبۍ دی. په ترتیب کې دا دویم نمبر دی. د یو خبره شوه، موږ ویلو پرون کابل دی چې سویم نمبر دغه ویلو ده دیارثم عنوانه چې پنځه خبرې کول د هر صورت نه مخکې هغه اوس موږ په دې باندې مراته کو پنځه خبرې کړو. لومبۍ خبره موږ ویلو وه چې سورت مکی دی که مدني دی، او نزول کې د اسمانه په کوم ترتیب او په قرآن په کوم ترتیب باندې. نو دا صورت په نزول کې وه تیارې 87 نمبر او په ترتیب کې دویم نمبر دی. موږ دویم ویل چې دویمه خبره د هر صورت په ابتدا کې موږ کوو ربط د صورت یا مناسبت، یا د دې مخکې صورت سره څه تعلق دی چې هغې پسې لګولې. الان دوه اتیا صورتونه په منځ دې کې راغلي، هغه پنځم نمبر سورت فاتحه دا موږ چې اوس کوم خلاص کړو، ادا اوه اتیا دوه اتیا صورتونه منځ کې راغلي، دا یې ولې لګولې؟ د دې وجې څه دي؟ نو دې کې موږ یو څو وجې بیانوو. یو دا چې مخکې صورت کې الحمدلله رب العالمین، نو دې صورت کې آیت نمبر 21 وګوره کې وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یعنی د اولویت صفات د ذکر کوي. اے خلکو یو ګڼې رب ستاسو په خپل عبادت کې. دې ځای کې توحید بیانو رب العالمین ویل هم بیاغې کې هغه دا هم ویلي وو وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ستا تربیتون کوي. ذکر ورپسې ولګو دویم رب دې بخښي تور کوي چې الرحمن الرحیم عام ربانو والا خاص ربانو والا. نو دې صورت کې د رحمانیت او رحمیت نمونې بیانولې په اول کې په عامو خلکو باندې څنګه مهربان دی، په عامو خلکو باندې څنګه مهربان دی، او په خاصو خلکو باندې څنګه مهربان دی. خاصو خلکو باندې مهربان دی چې ایمان ول نصیب کړی دی قرآن ته کوي. عامو خلکو باندې مهربان چې پیدا کړي ډوډۍ والا ورکوي، بیماری تم لرکوي، هر څه کوي، بچی ورکوي. بیا دریم نو د دې وجه په سره چې د الرحمن الرحیم او ذات دې صورت کوم دریم ربط یا دریم مناسبه د مخکې صورت سره چې مخکې صورت کې مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک دی، په دا ربا اختیار د الله ای. نو په دې صورت کې بیا 48 نمبر آیت وګورئ، اته څلوېښت هغه څلور لارې چې په دنیا کې خلک استعمالوي د بچو د ځان د بچاو دپاره، نو هغه به هلته نه چلیږي. یو بے ضمانت بے کو ضمانت بنی چلی، دویم بے بیا سفارت بے کو بنی چلی گی، دریم بے بیا زکات دار بر کو سی رشوت بے اور کو ابن چلی گی، تو ربو کا ہڑتال بے کو بل بے خلاص ہو ابن چلی گا آج تمہارا ہڑتال سو گرین و تقو یومانا عذاب داورا دینا یہ بدلہ بن چو گھر کو لے یو نیک نفس بد نفس نہ سشے نیک نفس پیغمبر یا ولی بر نفس مشرک کپلاری و کزیه و کروری و کخده و نیشی خلاحت ہو دی پا زمانت نیشی کول دخپل یو ادویم والا اکبر مینا شپا قبول بانشی بدکار نفنا شپارس که پیغمبر و شپارس که یو پیغمبر کول نیشی شپارس ده مشرک ده پارا او که ولی ولا که یو کولم نشی خو که کئی نیش اخلاص ہو رہے دعا ولا اوقات میں نہ قبول کرے چاہیے بات کر رہا تھا طرف نہ پی دیا تھا رشوت کہ رشوت دنیا کے بچے گورا زمانت بکاروں نہ کوئی رشوت بور کو سفارت بو کو چې شبارت به کارو مړ راځي پیسې قاعده اعظم بوله بوز په شبارت کې یو ځل یو کس لا چې ما په څه خلاص وي وی قاعده اعظم ولا بو ته په شبارت باندې چرته جیب نه راوځي دا دې دا مړ ورکړه وی دا غټ شبارت دا ته نشي واپس کوله دا ګړو به بابا پات کو دا لري ارامي شبارت دې دینه به کوم پر دې نو بیا به شبارت رشوت به نه چلیږي ا ته روم زیاده درګه چې بوک به شوړتار به کړو بوک به بوک او ارتال وکړو نو بوک ارتال هغه څنګه ارتال بوک چې بلار کې کینی د خلکو گاڑی به ولي شیشې ماته کبو دکان را دکان نه ماته دمګی لیډر دی نیولې اذن پلان کې نیولې په دغه بوک ارتال باندې نش خلاص دی دا دنیا وا هلته دا شل چې نو دې دې را کې مخکې وی مالک امید دین دې دا کې دا غي وضاحت کو چې څنګه د الله مالک دی مالک مالک دی د قیامت چې هیڅوک به څوک نشي خلاصولی په دې شیانو باندې ورپسې زه کو لګوم دا یې تفصیل کوم څلورم ربطه مخکې سور کې ایاک نعبدو نو دلته کې هلته ایاک نعبدو غائب سی غیر چې موږ د الله د متکلم سی غیر اوړو دې ځای کې د امر سی غیر او عبدو ربکم آدم ریکیس کې عبارت کوي رب ستاسو هلته کې دعوا یا کنا بدو دې سره دعوا را او بدو ربکم امر سره نو ځکه ورپسې ولګو پینځم ربط مخکې دې یا کنا استعین هلته کې ما دا یو قسم دعوا چې الله نه غواړي دې سره کې دا دعوا په امر سره یې ولذین امر استعین او د برکت او ترپن کې اے هر کو امداد غواړي د الله نه په صبر سره په صلات سره ځکه ورپسې ولګو پیغام ربط یا مخضر کہ ان صراط مستقیم خدا موږ په صراط مستقیم مضبوط کړو درته سر کوئی ځان کا کتاب کوم صراط مستقیم ځان مضبوط اور غواړي د کتاب تک نه بس و صراط مستقیم به مضبوط شي خلک بشه چې دې ته نه کنه نو خلک کې دې نه شي خانه یا مخ کې وي و ربط صراط الذين انعم عليهم پلار راکان چې په احسان کړي نو تر دا اول کې دا غیقصان والو پیزو سی پاس دکر کئی پیزو آیاتون کئی یو دا چی امینا بالغیب دویم دار مهم رقنا امین فقون او دره والا او مهم رقنا امین فقون امینا بالغیب یقیم اصلا امین رقنا امین فقون دا دره اب یا والذی امینا بیمان در ایک ومان امین در من قبل اکسلو و بلد آخرت امین یقون پیزو تو آل تاکی دی صورت کیا گا پیزو دا غیرات دکر کرا دا صورت سرات الذین سمی دا کم ربط ماوی وم ربط سرات الذین نامت علیہم نو دلتا دا نامتا منعام علیہم سی پات بیانوال پینزو پو پینزو آیتون کرون بو کے علی حکم دا دنیا دا آخر دا بیان دیو جو ربط سرانا چو اللہ کالا و دمی ربی دا دنیا حکم اللہ کمول بلغن دا آخرت حکم اتم ربط مخضور کی غیر مغضوب علیہم نہ پلار دا چا چی غضب شده نو پولیس رو مقدوم علیم پا دو آیاتون که دا غی بیان کو پوشه چی دا زدیان نا دیان دی احق پتن کنی او کم دا آخرت والا بیانو چی ختم اللہ علی قلوبیم والا سم والا افسان رشا لهم عذاب عظیم دیو جو ورپسی والا گو نه شو ات شو نه باقی صورت که ویلو والدوالین والدوالین سنت آیت نمبر اتم نروس والدوالین سپات بین اللہ سا چی پڑا یو پخلے بانے بلا دار ٹھگمار دی دا مرضیان دی او بے گورنن با شاشا چاہتا دا بابا با پکے او برتی آئیتا اولا سما مکر طور کے موضوع والے میں لے کنا نو دی طور کے سبب دا غضب دکھر آیت نمبر کا تھا یا غضب پی والے اللہ چالو کر دیا دا گورا آیت نمبر کا تھا دا اللہ دا غضب پچا لگی اگر بیان نہیں دیکھو اور بسیر آ رہا وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ یاد کا کلچوی تا تو موسیٰ چری چری منگ نشود ټینګی دې په خوراک یو قسم باندې دا موږ نه پړو چې په دې من سره وار دا سکے بل څه وګور غا په ټول نو غړ د مبارستان چې ربات موږ می ما دا غتنه چې زرغونه زمکا یعنی بقلیا سبزیانی وقسایا او بادرنگ و پوم یا اوگا تو کوئی پوم غنم تم وی و عادت یا دا او دالونا و بطلیا با او پیاز خشیه گوختا طول بادیانی گوختی بادگیر شیان خیلی چی خیلی که گرد بر پیدا شی کما کلو کنن یا من سر را اسمانی خوراک اگه لرست تره کنو نو قال وی موسی السلام اتا صدبیم ای اخلی تا تو آقا شی و ادنا چه اما مولی ده پا بردد آقا شی چه اقا قواره ده چه دا اللہ نعمت تکم بختانو ای بی تو مصران لار چه یو خار تا دا شی ما نمو قواره ای دا خار تا ورشی یو خار تا ملی پا اینا لکو ما ساتم یکنی بی بتار با آقا تا تو چه قواره ای و دربا علی منزل اولش بدیبان مهر دا دیلت والمسکن ادا خواره ای و باب غدم اراگیر چه بخوتی در لولی در لر نعمت نا قدری کنه نو چه و مولاته با در لر کتاب دید لوی نعمت شده در نا قدری کنه پا من غدب بنی نی بیانی انیز دکی او که بلی بیانی اغتی منی کهی در شپار سنون باولا که نو اغا مغدوم علیم نه بلکه دبل مغدوم علیم نه دبل مغدوم علیم بیجنی تا تو آتم خیمه دبل مغدوم علیم نواتی نب یو گوری ڈبل مغدوم علیم ڈبل شاہ ولما جام کتاب من اللہ ارک شراغ دیئے مولیانو تا داگو مولیان یہودیانو کا نا کتاب تر دالنانا مصادق الامام آن تدیقم کے دا کتاب جدی سنو تورا زود دائی تا گاو اندائی خلافیم نکو وکانو دائی من قبل فخوا مکر قرآن نا یستاب تغنو اللہ دینا چی تلال پتخی بے کو پراتنو دا پیغمبر پا کپرانو چی خیر پیغمبر خدا راولی چی مفت جا اغسر دا جیادو دا اسلام خور کن فلم ما جابر کا چراغ ریتا پیغمبر ریتا ما پا غسی پتون ما عرب پوچ دیو پیجن چی دا خیر پیغمبر دا دے نو کپرو بین کارو کنو انما نم دا ندے میں نو پلانتو لال کافرین لانت دا اللہ پا منکرین قرآن بانے بیسا مش ربیان فضم بد دی اغا شه که ورک بایبان خپزان خپل ایمانونا اغا بد شده این یک پرو چه انکارو که پاگا که در چرا رگره والا ولی انکار بخیان دو جه در زد زده نا ایو نظر چه اللہ راو لیگا خپل کتاب من پر در خپل پرنه کتاب علا منش باچا چه خواه دا اللہ خپل بندگانا دی پدی تمو چه منگی منگی مولیان منگ لبرا چه کتاب اگه لران اگه امیل را اگه نو پا با او بی غضب علا غضب نو را گیر دوی پا غصه تا دا پاس دا غصه یا غصه پیدا اللہ و چه اللہ کتاب نبیانو توحید نبیانو رد شرکنو کن دویم غضب پی را چه کرا نبی رسلام دا ملور شروع کرده دا یه خلاف شروع کرده پا مولیانو یا غضب یا خدا کتاب نبیانو او دبر غضب غضب پیدا را اگه یا ماشو بی بیان که دیوی دا خود دل علوم بکرده غلط وی اله خطی بیان کن دا اللہ بانده دا خستا کارو داو چه تا اونه که دا کارو اللہ تا نواغ دا درجه دا گرد و دا شانتی گرد شندو او دا که ما شمان جینا کئی دنانا دیگه بیانه او تا دبل مغدوم حلیم شوی مقی نخوی قضا دربان شد خدای کتاب دنو بیانو حق پرس نوی باطل پرس وی او دربان دبل غضب چالو شد او سپوشی بی نو دا سویم شد لسم دریم خبر در صورت په ابتدا کې موږ کوو امتیازات د صورت یعنی چې کوم کم کم مسائل چې په دې صورت کې وي دا چې موږ په حال بیانو لکه سورہ بقرہ ته موږ بیانو بیا چې سورہ آل عمران به وایي کې به دقیق خپل ځان امتیازات دي یعنی هغه کوم شیا دي چې په دې صورت کې به په نور کې باندې نو دین هم یو څو بیانو یو امتیاز دې صورت دار دی که تاسو وایئ چې په دې قرآن کې څو اصول دي ته به چاته تا تو وی چې اتوړ په کوم صورت کې دي تا دې چل در دي او دلم دې ګوره دې ټول صورت مو خلاصات او دوام په دې یو خلاصو ته پر پوښي بیا معنی دې غرض اسان دي کته دا جاوي چې قران کې څو اصول دي تا ته خو نه دې ما ته پتا چې قران ته نه نه تا ته پتا دي نو ته وای چې اته دي چې کم کم دي ته وای چې سلور اصول مهمه دي هغه اهم اصول چې ایمان اصول ته وای اصل اصول مومن دا دی چې هغه دی ایمان دې اصول امداد کوي نو ټول اتشو نو کته ته جاوي چې دا اتوړ په کوم صورت کې دي تا ته پته دي ته به اتا سور بقره کې خو په دې کې دوا صراحتن بیانې او دوا چې ګم دې تابان بیانې د اصول مهمونه دوا صراحتن بیانې توحید او سنت او دوا تابان قران او آخرت دا تابان بیانې او دو دو اصول مهمون مصرحن بیانی تفصیلن بیانی چی جهاد دے و انفاق دے او دو تابان بیانی چی اگر تنظیم دے اصول دی اتا وڑا پر خب منگ او داو چیدی که سلور دنگا دی مقصد مقصد سلور مطلی اگر دو منگ پک نیسا خب بارا دا اتا وڑا اصول پر یو صورت که بیانی که خام دا دی صورت امتیازاتو نارا سلور مصرحن او دری او سلور زمنن دویم ربط در صورت دویم اتیاد در صورت ممتاز در پر تفصیلی بیان در بنی اسرائیل بانه الان که صورت بنی اسرائیل زن لیو صورت پینزدهم سپاره که شروع کی گی تقریبا نیمی سپاره نه زیاد ده لیکن اگه کم دور تفصیل نیش در صورت چه پدی صورت کرده بنی اسرائیل ده دیر زیاد تفصیل والا کرده کتا جاوی جا کم صورت چه بنی اسرائیل بگه سم شرمولی نتا بسوائی صورت البقره درم امتیاز سورت ممتاز ده پا زبی ده بقره بلکه سورت نوم بقره ده تا چاوی چا ده سورت نوم والی ده تو باش بدی که یو رغوا ده لالو یو کم اللہ کنو پایگه یهودیانو آئی پا که چال تال ما ٹول کرن دیو جی نوم داو دیل نوم دا که خود اللہ پاکا دا پا دو دا پا آت نمبر وش پیتن شروع کی دا واقعا بل امتیاز دی صورت واقع دا قتل نفس چی او الک پل ترو جلو دا مال دا پارا او بیای دشمن تا پکوسا که غردو لگو او داوی پاگو کرانو بیا قرآن کرن دا اگو کم راولی که یدی چی دا آتا تفصیل چی یدی دا کم چی مرد دی دا دلات دی بل لا سر لگو یا دا خپا بلی خپی سر لگو یا دلات پول سر لگو تندی سر اگا اللہ جوانده که خپا آلوی چی دا پلان کی وجلن دی خپل رو جلی ما دا واقعه بلده که نیشتا آد نبر بحط تا شروع که گیم درم امتیاد صورت ممتاز ده صورت ممتاز ده پا آد نبر 255 آیت کرسی آیت کرسی دا آدم صورت ده آیت آدم آیت ده پا قرآن کریم که کتا چه آدم آیت کم صورت که انتا باید صورت بقره که آیت کرسی 255 نبر آیت اللہ لا الہ الا هو الخلق قیوم ابیا موږ د اول ادم نه حضرت یو رسول ته اعظم صورت ولې وایي څو شو ها یو بل صورت ممتاز ده په واقعه د عزیر علیه السلام پیغمبرو په لار روانو یو کلی باغره چې ټول کله غرده وډوکي پراتو ده شانته ندا پڑا کرا چی انہ اخیاد اللہ بعد موتا اللہ بے پکم کی بیت جوان دیگئی بیا با وڑا پیدا کئی کنا لوئی پا ما تولا میں آتا با اللہ پی سل کال مر راو سا سو مباسا بیا جوان دیکھا قال کم لبیس اللہ وطای سورا وقتی سکر لبیس نا یو من آبا بعد یو رضا اللہ وطای نا قال بل لبیس نا میا تعام تا سل کال لتا تیر کڑی پیغمبر دے دمو کی رفات دے غطا پتا نلگی سلو کال تیور دی نو دیکھ مانگ تسرا ہوا تا چې مړی هغه ته بیا نه ښکاري سا نه سوي نه نه ساوري او د مړي اوري که نه نو قرآن نه دی ویلی دغه صراحتن خبره ده چې عزیر علیه السلام مړ دی او د ځمکې لپاته پروت دی سل کال هغه یو ورځ نو دا واقع بل ځای کې نشته که تا چای د عزیر علیه السلام واقع د ژوندي کېدو د مړېدو کم صورت وایه په دې صورت کې ده 258 کې درېیمې سپارې په دویم مخ باندې څو شو وچو که شپاک شو شپاک شو بل امتیاد صورت ممتاز ده پا کثرت دا احکامو یعنی دا اوامر نوائی چه کتا چه که اگم کم صورت پیکه دیر حکمونه دا اللہ چه ویداو که یو او دیر یعنی تقریبا زر زر پا دی زر اوامر دی بگه زر نوائی دی پکه زر دا تو کونه چه اللہ ویداو که دور بل صورت که نیشته ازر دا تو کونه چه اللہ ویدامه که وی ندوه پا قطرت دا اوامرو پا قطرت دا بیان دا اوامرو نواهی دا صورت ممتاز ده رطول صورت رطول قرآن رطول صورتون نا بل امتیاز صورت ممتاز ده په واخه د ابراهيم عليه السلام چې باچا تر مناظره کړو دوتو ستاون نبرات باندې اکی ارم تر الذي حاج ابراهيم في ربنا تعالى قال ابراهيم ربي الذي يحييت قال انا يحييت اغت في وكره چې باچا سم برابر کړی نمرود دا بل ځای کې نشته بل هم تیاتر ممتاز ده په واقع د ابراهيم السلام چې الله ته رب ارني كيف تخل الموتى آیت نمبر 260 نہ اللہ تعالیٰ تم وسط ایمان پہ دینا ہے بالا کالا بلا ولا کے لیے اطمین نقل بھی چڑھ میں مضبوط چیز ہوئی نہ مکھانا کیفیت ہو گورما ڈبل دہنی سے کتھا اچھا چھ ابراہیم السلام اللہ نے سوار کرو چھ مڑی بسنگ جو دیکھ رہا کم رہیں تو بہت ہے سورہ بقرہ 260 بل امتیاز سورت پدی بانے چھ پدی کے ٹول دا قرآن کریم دا ٹول نہ اگد آیات ہے یہ الذین آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمن فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وكاتب ادم ور 282 اتیا د ټول قران نه په پیدبار د الفاظو وګه صورت یې پوره مخ د غړ قران مجید هغه بند کړی دی بلې امتیاز صورت ممتاز دی په دې باندې چې په قران کریم ټول نه وګه دی تا چا وی چې کوم صورت په ټول کې وګه دی په پیدبار د الفاظو نو ته باید صورت بقره سکم دونیوی سپاری دا نور سے سورت دون کردی رو دی یونیوی سپاری پوری دی زیاد نیشتے ہیں دا سورت امتیاز آتنا دا بل امتیاز خیر ہے سوا پکیو دو رخ منگ نور دو سورت ممتاز دے پا واقعہ دا صاحب تعلو تو دا صاحب تعلو جگہی جہاد کردے 265 سال بے خواد دویمی سپاری اخری کے اگر بیا جنگ دلیا بغور ان شاء اللہ جنگ بندہ تو خوان در کی بیا چ سنگ تر کا شیرا دارنگ سر ممتاز پر زیات مثالوں بان دفار دین پاک یعنی د مال لا گول پر جب جب مثال نہ پیش کڑی اچ جان اس مال لگ دا اگر پر مثال پیش کرچا سو لگ دا مثال نہ یجیب اجب اجب بل دا شان نشتے بل امتیاز سر ممتاز دے په بیان د ابتدایي منزل جهاد باندې چې پکې درې خبرې کې ابتدایي منزل کې ضروري یو د مجاهد ټریننګ یو د ملک اصلاح او درېم د کور د مجاهد د کور اصلاح آر نمبر 177 کې د مجاهد د ټریننګ بیان دی په لوسي په نوتر آر نمبر 178 نه بیا په څلور آیاتونو کې د ملک د کور اصلاح تر 187 نمبراته پورې د کور د اصلاح د ملک د اصلاح تر قوانینو بیان یې بیا دا 215 تر 245 نمبراته پورې هغه تر زخم بیانې د مجاهد د کور د اصلاح څو شو ټوله 14 شو زبردار دی دا امتیازاتو اوس څلورمه خبره کوم یو ده مقصد د صورتو مقصد ترت دے بیان دا سلور مسلو یو اس بات دا توحید اس بات سے ثبوت نہ دے اس بات الف سے سا با الف تے اس بات دا توحید دو مسئلہ اس بات دا رسالت دا تعبیر چ اللہ ہمیشہ پیغمبران پر تفصیل کو خیر ہے ادرا مسئلہ جہاد پی سبھی اللہ اثرما تعالی انفال فی سبیل اللہ اس پر یہ اس بات تو توحید ثابت ہو توحید توحید سے توحید یہ دا ثابت ہو کہ اللہ یو دے اللہ اکبر اور من وقت ہوئی کہ ٹول خلق اللہ یو منی ہندو میں اللہ یو منی عربوں اللہ یو مانا انگریزوں میں گاڑ رضوان ارسو یو اللہ منی تو ثابت جو شے ثابت ہے ثابت ہے وہ شے پیوسا نو ثابت ہو مطلب دا دے ثابت دا اللہ والے پا ذات صفات کے پا صفات کے پا ذات کے اٹھول اللہ یو منی تو توحید معنی سا لیکن سنچے اللہ پا ذات کے یو منی اے مشرکہ اے ابو جہل تو پا صفات ہوں اللہ یو منی کنا کم صفات چھے خدا بل چالے مو اللہ بابا لے مو غضا لے مو بل چالے مو منگو باو چھتا اللہ یو منی پا ذات کے نبیہ مشکل خوشاوالی بلتا ہوئے علی تر ارادیر دولی مشکل خوشاوالی پیر بابا ته ولې دا دغه غوس وای ثابت دا مانا الله ټول خلق یو منی هندو یو اذا لا یومن او هندو اسف تو منی خدایان یو منی ابو جهل سو منی یو منا اثبات دوی څه مانا دا تا ته ښیي چې تا الله یو منی په ذات کې په صفات کې یو منا الله به ایمان ستا ټیکیږي په دې خبره چې الله یو منم یو منل نه ده په صفات کې یو منی په ذات کې هر چا یو منلې دویمه مسله اثبات د رسالت ثابتول دې خبره چې الله پیغمبران رالیږي دا خو هر څوک مني پیغمبران هندو وایي او رالیږي یا خپل رامچندر ماجی ته پیغمبران وایي کېدی چې ومه دغه تعلیمات کې توحید ډېر زیات دی او قرآن نه ذکر موږ ورته ده که نه دارنګه ورته بت باره کې اختلاع دی چې پیغمبر دی او که نه خو خبرې ټولې د صحیح دي چې کوي کوم توحید بیانوي نو موږ دا څه کښېنه اثبات دا معنی ده چې همیشه الله پیغمبران رالیږلي دي چې لومبی پیغمبر آدم بابا په منځ کې ډېر زیات راغلي دي خو شپږ شپه قرآن کې ذکر دي تفصیلا دا موږ تفصیلا منو او باقي چې کوم نه ذکر موږ اجمالا منو آخري پیغمبر نبی اسلام دی اوس نبی اسلام وروسته نه بل پیغمبر را دي نه بل کتاب را دي دین به کوم وي کوم چې قرآن کې وي او دین به کوم وي کوم چې په احادیثو کې وي چې نبی اسلام کوم ویلي بل دین به نه پکې یعنی نبی اسلام باندې سارت ختم شي اوس کې سړی نوي طریقه وباسي چې دې ډېر سوال نه ګویا کې دی دا اعلان کوي چې زه پیغمبر یم یا د خپل استاد نه زده کړي چې آو دې کې سوال دی د سواب کارو ټول نبی اسلام پوره کړي دي حجت الوداع کې خود الوداع کې نبی اسلام هیڅ خلکو ما تاسو عیسی الله ویل چې دا وکړئ ما تاسو بیان کړو خلکو کوم چې د جي دا مه وایي ما بیان کړو دین پورا شوی الیوم اکملتو لکم دین دین کوم دلان دی دین کامل او چې او سره پکې نوی د ثواب کارونه وباسي چې به دا میلاد مرو کې ثواب دی نبی سره مرو کړو نو پیغمبران انکار وکنده دا ختم د موت نه خپل مولا ته پیغمبر وې کنه نو د اثبات رسالت سمانه نبی صاحب اخری پیغمبر مند چې دین پاره پورا شوی دی دین نوم ده صحیح عقیده صحیح عمل صحیح عقیده قران صحیح عمل سنت نبی اسلام دوشو دریم چې دا د عقیدې سره دا دوخه د اصول مهمه دي او دوه چې کوم دي هغه اصول ممده دي جهاد د جهاد نوم دی د جهاد نوم دی جهاد وی کوشش ده یعنی هغه عمل د مسلمانانو چې نهایت کوشش کوي چې د اسلام جنډه په دنیا کې خورا اوچته کوي د کفر جنډې راوردی ته جهاد یا د جهاد نوم کېدای شي جهد وی وسعت تا یعنی آغا مل دا مسلمانان چه پاگه مل ترا اسلام تا ملک کلاوی گی پا جهد باشه او دا جهد دا اصول مومندان نرادا دی دو پسیول را دا دا توحید سنت دا ول را اصل که اشاره دی تا کئی یا دو مثل آغا سڑه کولشی آغا مجاهدی دا مرگ نیری گی مجاهد چا دا چه مرگ نیری گی دا دلت سڑی کار نیره دا د نر سړی کار دی چې هغه ځان په مرګ حساب کې دغه کې مرګ ډېر دی د مرګ خطره ناکار مولیان دي ناکار پیران دي ناکار بادشاهان دي بدماشان دي ته کوي ته به ستا پرې بیان به نقصان رسېږي نو تا خامخا نه پرېږدي نو دا هغه سړی کولی شي چې مجاهد وي یا دا معنا دغه دوه مسلو په دا د جهاد مسله راړه یعنې چې اوس هم دا دوه مسلې نه مني مقابله کوي جهاد سره سر پناه کړه لرې کړه دیو جور پر دار آنا از اولا مثلا انفاق بیسا بیلا در این صورت مقصد ده انفاق در مانا استل منافق در وجده در اسلام در حدود نو تی بار شوی و دارنگی انفاق والا منفق آقا چاہتوی چی از اخپل مال نسل که مالو باسی در اللہ دار که خرچ کئی انفاق بیسا دی در اللہ پلار که مال لگول و دای او دای کٹولا مال او لگو چی جهادو شی دا غیر رو چې جهاد وشي نو د نبی اسلام تایید به وشي هغه جهاد کړی د نبی اسلام تایید وشي دنیا کې به څه شی شي توحید به خور شي وشي په دا دغه را که دې غیر راغلی توحید ومانه توحید دې ومانه نو تا ستا به ایمان په رسالت هم راشي چې په ایمان په رسالت را جهاد به کې جهاد کې ځان قربان مال به هم لګي پوه شي نو مقصد د صورت سره بیان د سلور مطلب یو اثبات توحید یو اثبات درما جهاد فی سبیل انفاق فی سبیل الله ٹھیک شو تقسیم د صورت پنځمه خبره صورت دا صورت تقسیم دی په سلور حصو کې دا صورت په سلور حصو کې تقسیم دی اولی ذات نو ورساو پوری سل آیتونه دویمه ذات 101 نا 177 پوری یو سل واو یا پوری دریمه ذات یو سل واو یا نا تر آیت نمبر 254 پوری 253 باندې پوری شي خلاص شي اصلورمه ذات د 255 نا 255 تر اخر پوری اولی ذات سل آیتونه دویمه ذات شپګاتیا اتونه شپګاویا ادریمه ایسا 255 پورې او سلورمه ایسا 255 نه سلور 55 تر اخره پورې اول ایسا چې سلا اتونه په دې کې اوله مسله بیانې اثبات توحید دا ثابت دی چې الله یو د ذات صفات کې دویمه ایسا کې دویمه مسله بیانې اثبات دا ثابت دی چې نبی اسلام د الله پیغمبر دی اخري پیغمبر دی ادرے میں تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ لار کے بدن قربانی اور کھول اصلوں میں تھا کہ اس بار یعنی ترغیب انفاق مال لگو اور لگ نور دا دا ٹول لکھے گوار کرنا وہ نہ لکھے بس پاتے بچے نا اور دا دا ٹول سورت دا درہ گنڈو موسا جب دی تردی دا پتا اوئی دا تا ٹول سورت ہوئے گوار کر کچھاو لکھا نو خوش کوئی نہیں لکھے بیا بارمان گئی چی کاش ما لکھلے مستړی کې په لیکلو باندې سور نکړ کوی دره والا خی ګوتې مونږ با اتا ته غټی لیکل کوم مسلسل یو ټکه مونږ نه پاتې کې یو ټکه الحمدلله مونږ ته غټول یاد دي څو د دې ګوتو ارې سترګو ارې دماغو یو ربته ته یو مسل ګور په کتاب کې ته چې دوه غټی تیر کې ته په ذکر کې مونږ ته یاد نشي لکه چې استاد اتا وای او تی واورې ته شو نغ بتا تا بیا یادی کو غی باندې وستا یو گھنٹہ دیگری اچھا تی اولی کے یہ خپل نکل تا وره په 15 منټه کتا تا باغه دا یو گھنٹه دو گھنٹو سبق وتا تی اچھا د ګوتو د سترګو د ګوګونو د دماغو دا یو د یو بل سره یو ریلیشن سټار په جبو ریلیشن شپ وای دا یو بل سره تړلی دا شیان لیکل ډیر ضروری یو دل یو صحابي وای چې رسول الله ما ته سبق دی نبی صلی الله علیه وسلم استعین بی امینی کا د خیله نه کار واغله کړه لیکلو کا مطلب دا دی ابو هرره رضی الله عنه دغه وای دا ابو هرره وای ما دا عبدالله بن عمر نه ما ډیر حدیث دا کړی خو هغه چونکې هغه لیکلو واله نو هغه ډیر لیکلو نو هغه د هغه حدیث معنی زیات شلي په دې باندې لیکلو کې فایده ډیره زیاته ده که چا لیکلي یا به ښه شي که چا ونه لیکل بس لاړه خبره ختمه شوه لومبی سه چې څله اتون دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده اوس یې ولېږه اوس هم ډېر ښه دی لومبی سه چې څلی آیاتونه په اثبات توحید دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب آیت نمبر 20 شل آیاتونه دي دویم باب د یویش آیات نه تر 40 پورې 39 باندې ختم شي 19 آیاتونه دي دریم آیات د آیت نمبر 40 نه تر آیت نمبر 96 پورې ده تب وای چې تر سوال نه غسلور ته ای باندې بیا بیان کوم چې دا تور چې غسلور ته ولې پریښ دی نه رومبای تا درې باب اول باب شل اتونه دویم باب 40 ورې نول سه اتونه او دریم باب 96 پورې اوس نور لیکای رومبای تا چې شل اتونه په دې کې بیان د هغه درو فرقو کوي کوم چې مخ تور بیان شنه نه یو مظلوم علیم دوی منعم علیم درم دوالین خو علتا اجمالو او دلتا تفصیل پی کئی پای بان دایی سی پتونه بیانه دایی دری وار پر کو دایی حکم دا دنیا و دا آخرت بیانه رنبایی سا چی شل آتونه دا پدی که دا آقا دری و پر کو بیان کئی کنچه مخی طورت که اجمالا بیان شوی غیر اصرات انام تعلیم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین دا دلته دا غدرې وړ پر کو تفصیل کوي دا هیڅ صفات بیان نه کوي چې وی پیږي او دا یو کوم دنیا د آخرت بیان نه او دو مثال نه بیان کی بیا 16 سره 18 19 کی دو یو مثال د اور ایو دبو د اور او مثال بیان ای هغه چا چې د قران انکار کوي نه منم او دبو ول مثال دا چا پر بیان د بارانغه چې په خولي و قران باندې د کوته تیار نه دی د دوړو جواب ته بیا ښکار کی په قران کې اور آد نمبر 21 نہ تر آد نمبر 39 پورے دیکھ بیان یعنی خطاب عام دے ٹول و خلق و تا خطاب دے اپنے کی دعوت ور کئی عام بنو انسان تھا دا توحید دا مطلب دا مان لو اور توحید بیان پہ عنوان دو عبدو ربکم سرا یہ الناس او خلق او عبدو ربکم او ٹول و خلق دی عبادت ٹول اجزاء کئی رفتہ اللہ گرے پای بیا بده دلیل دیسه دیسه دی او درم باب چیده آیت نمبر 40 نا تر آیت نمبر 96 پوری پا دی که خطاب خاص ده ده امو خلکو نی بنیترال خاص کرو ولی چی ده پیغدار پیغمبران و اولادو دانت مسلمانان وی دانت مولیان وی لی نو دی ده خاص خطاب کهی چی ای خلکا او اشاره وری دی او بزرگ با کم تا چکنوری منیو کنوانی تاسو مولیان دی یعنی من زانتا ہوئی تا پیغمبران اولاد دی نو تاسو اللہ منی دا مطال دو بزشی دیو اللہ عبارتو که کم بختانو ادی تا شپک خطابات که شپک تکرونو تا کئی خو اول تمہید بیانی پا او آیاتونو که پا تمہید که دری پلیتای دیہود بیانی چی دا حقیقت دیہودیت اصول دی یو تحریف دویم کتمان دا حق ادرم ترک عمل ادی مقابل دری خصی پر دون بیانی دا مسلمانانو یو صبر یو صلاة یو ایمان بالآخرہ اشارہ دیتا چی کل دکشتا مولان پیدا شی چی تحریب کئی دا اللہ کتاب کئی ای حق پٹھئی اخپل عمل نکئی بلتا یلی جیاد کی دا سبا دا خیرات دا سبا اخپل نکئی نو دی رد بکئی تا دی رد بکئی دی تا مقابلی تا براو دی بیاتا تو پدی کی وتا بان تکلیفوں نے کہ صبر بکے دا صبر اموز بڑی دیر کہ چا اللہ دی مدد دا ٹول کر مطلب کہ اخرت لبکے دا تمہید دے دا وعدہ بیا دا آد نمبر 47 نا آد نمبر 47 کا نا آد نمبر 47 نا بیا خاص یعنی شپک خطابو نکی دی زرو مولیان تا رنبه خطاب تر آیت نمبر 62 پوری پا بیاتر بان خواد تر آخر نبیادم پا دیکی اتن نعمتون بیا نی پای بانی که مار بان داخل ول تات خلاب کنی ادو نقمتون نقمت دا عذاب توی یون دو عذابون پتا نرا دیگنو او تا تیمه دا آیت صورت دا خطاب کنی بی ترغیب شوک اللہ پیدا چلے کہو مانی دا خبرہ دویم خطاب دا تریاتر انترات نبرے بیاتی پوری دو آتیا پتریاتی پوری یعنی دو آتیا بانخانون شل آیاتونا پائے که دری پلیتای دا پخانو یهودو نبی اسلام نا چه مکمخ کیو او سالون پلیتای دا موجودو یهودی کم جا نبی اسلام زمانا کی عدید مانا کم دای پاکستان کی کم دیگا دای سالون پلیتای دا بیانی او تاتیما بیت تخویب او بل بشارت دادا سولی که دا راضی اتا مخدا درم خطاب دا آد نور تریاتی نا تر آد نور ستاتی با سلو رایاتو نا چیاسی بان ختم شی پدی که انکارو من اوامر و اتیانو بین نواهی انکارو من اوامر دا اللہ حکمونو زوی چو ایداو کئی انکار دا حکمونو چا اللہ ایداو کئی نبی کولا ویتیانم بن نواهی نواهی دا لاغ حکونا چالوی دا مکوی آبی کول اولتر روانو لکنن سبا منگ تاوی یرون بار خیرات مکوی منگی کو سبا یفتای مکوی منگی کو او دا امنی کسی روی که چر منگ تا بانده پرس کرده وی یرون بار خیرات مکو منگ بنا کودا منگ پا کورا منگ لکن یهودو پیان پا اولتر روانو کالا ویلی چه سبا یختیو کئی منگ بنا کولا کالا ویلی چه پا قبر پوخ کم جر منو پوخ کرده کالا ویل چې ډومبار د خیرات با مړی پسې کوي مونږ نه کو او یهود هم دا موږ ته چل خی دا ولې تباشو چې کوم تعالی وی چې هغه کوي غنه کو چې کوم الله نه الله کوم نه من کور به کول او تتما به زجر زجر زورن ته وای په شرمول ته وای اثرورم خطاب کې انکار من انبیاء سابقین دا دورتاتی نواسی دو آیات نه چې په انکار من انبیاء سابق په خواري بیا نه دا کور نه منل وجل به بلکې او پنځم خطاب ا نور نواسی نوې دو آیاتونه انکار من هادا نبی چې کوم پیغمبر د پاره به دا دمن مزلانو چې موږ کوم د غیاتو چې کوم پیغمبر د پاره سوالونه کوي چې الله اخري پیغمبر راولې کې چې مو سودا جهاد کو را اسلام خور کو پر ختم فلم ما جاء ما رب کفر بي ته کار راغ دا نه دی نه یعنی انکار من هدا نبی هغه پیغمبر چې دا راتو د پاره سوالونه کول کوم بختانو چې راغ دا نه دی او تتما بي زجر او شپږم خطاب د آیت نمبر 91 نه تر آیت نمبر 96 پورې یو نوی نه تر شپږ نوی ونوی پورې شپږ نوی باندې خطر شي په دې کې یعنی خلاصه دې کړې روشنایي غوړې په دې خطابونو باندې دا د لومبۍ سه مضمون پوه شئ پیسا اوس په لږه دغه کو کنه شورو پې کو ښه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله خو پوری په معنا دی حروف باندې دی توي حروف مقطعات دا هر په ویل کې یو د لفظ د الف لام میم دا لفظ دی خدا هر په دی بلې درې حروف دی لکه ذالک دا لفظ دی زال الف لام کا سلور هر په دی او لفظ یو دی ذالک دا الف لام میم چې دا هر په دی کې دا لفظ چې په دی کې درې حروف دی ادا نبی صاحب بخپل ویلی وی چې د قران کریم یو آیات سره وای په صحیح دغه سره په تدبر سره نو د هغه کې سور حروف نو یو په لس باندې یو هر باندې لس نه کوي دا بیا نبی صاحب چې الف لام میم لیسا به حرف نه الف لام میم حرف نه دی ګوره بلکې دا درې حروف دي الف حرف لام حرف میم حرف الف حرف دے لام کتاب صحیح سوچ تروی دالا رضا پا تو تا تا دیر سے نکائے پا دے ملائے گی او دیکھ یہ خبر جوڑ دا کہوں کہ آ دا الف لام میم دا قرآن حرف دا غر آیات دے کنا یو کہ دا قرآن آیاتی خا آدے پا مانا سوئی منگو اگنا تو جو قرآن آیات دے اب مانے تو کنو بھی بیان دینا ہدایت سنگ مالو آتی لیگی دا بھی اعتراض راضی ہدایت سنگ آتی لیگی دینا چاہے قرآن دے ہدایت کتاب دے ہو دا بھی اعتراض دیں اگر قرآن حرف نہیں کنا دا قرآن حروف نہیں دا تو قرآن کی راستی والی دی بیا دا دوی ہم اعتراض دیں تو منگ واو دا یو جواب دا دوارو کہوں یا دا قرآن حروف دی اپا مانے منگ دا کنو پھوئی گو چاہ سا دا قرآن مدعا دا دا چاہ منگ اللہ پل عالم الغیب منو دا علم منگا امانو دا علم دا اللہ ذاتی صفت دے مخلوق مختار دے کہ پیغمبر دے کہ ولی دے کہ اللہ وطا نخی نپوی بی ولی بلا مانا اللہ اندہ خیر سوک دیتے مانا او باسی دا او دا دو گوچی علی پا نا اللہ وطا اللہ نور جبریل سام دا تفنون دے دا مانا دا ساری داوانی چکل دا مانا دا اللہ اندہ خیر نبی اسلام تا نبی اسلام تا اندہ خیر بس خبر ختم شا او دې دا ثابتې چې زما علم کامل دی د پیغمبر علم کامل نه دی د بل څه هم نه کامل دا یو لوی دغه عقیده ته انتي ته پدې ولا په باندې ذالک الکتاب ذالک کی اشاره دې ته اسم اشاره وي دا کامل کتاب دی پس کامل دی په بیان د ایمانیاتو باندې الف لام د کمال دی مدارک وایي تفسیر مدارک یہ دا کامل کتاب دے پس پو بیان ایمانیات ہو پو روجے پو بیان خونا دا موت بیان ہو بکر کامل نہیں کرے موت و یقیم و صلات نردانی دی بیان کرے سار صدور رکات دو پر دو سنتا ایا دا ماسپاقی لس رکات صدور پر دی شپک سنت دا خونیشتے آتو زکات ویلی خدا نی دی دا چالا ورکے چالا ویلی دی خیر خدا با کال بادو باسو صدور رکات دا پکنیشتے قرآن کے نو کامل دے په بیان دی ایمان دی ایمانیات باندې غره په بیان اصول دی ایمان باندې باقی کوم چې دغه دی فرعیات دی هغه په بیان حدیث دی نو دا کامل کتاب په بیان د ایمانیات باندې لارې بپی شک نشته په دې کې شک پکې نشته پنیر د الله او پنیر د پیغمبر سره پنیر د مؤمنانو اوس په پنجاب کې شک کړی دا خوخره بې ایمانه دی شک پکې نشته دې دا کې اعتراض را دي د منطقي اعتراض چې شک خو را دي په نسبت کې په ذات کې شک نه لګوا دا سړی دی دا سړی دی دغه چې تور کوټه چولې دې کې څوک شک کوي چې سړی نه غوځان چې دا ڈاکټر دی نسبت ہوتا ہے کہ دا ڈاکٹر دے دیکھ بچا کہ کیدا ڈاکٹر نہیں کیدا اسی اسی وجہ ڈاکٹر نہیں یا دام دا علم دے دا تڑے دے الگ دے نو دا خود شک نہ کسو کنا او جے دام دا علم دے دیکھ بچا کہ مردے خوڑو کہہ لگ دے پٹکے ہم نہیں چکے دے دینی تو شک راری پتہ کہ پر نسبت کے ہاں پر ذات کے شک نہیں نو دا کہ دا کتاب دے تو کتاب کو شک نہ کئی نو اگر شک بل ذکر دے ہاں اگر صورت ہے یونس وګړه د مرو تعالی غالبا یو څه مڅه پاره اته مرو ته یو کوم څه به وګورم اغه نسبت یاله ذکر کړو تا یو کوم څه به ختم او سنتي یو کوم څه نه وما كان هذا القرآن أن يبتلى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب نسبة ذكرك دارا ايش نسبة ديكي شك نسبة ديكي ده طرف رب المخلوقات نسبة ذكر ديكي وغي دا وجد دا الله كتاب نغي نسبة التا ينو ذكر فيه دلتا يتام كو دارا هي سورة يا نبلا من سجد لبياتو قول ساسو ايكي سوا فارا التا ملغا نسبة ذكر كرده الف لام میم دوی ما تنزل کتاب را تنزل کتاب را لګل دی کتاب لاره شکی نه پدې میر رب العالمین جان رب مخلوقات شکی پر میر رب العالمین کې کړو خا کتاب کې شک نو خود رب العالمین کتاب نه معنا نو تنزل کتاب دا کامل کتاب د ایمانیاتو کې شک نشته پدې کې شک په خار کو کړه دے چې کافر دې په کې مونږ په شک نکو لکه د دې صورت آیت نمبر 23 ګورئ وان کنتم فی ریبنا اگر جنتا پا شک کے دا کتاب میں شمار آ رہے پا خبر بار نبانے نو شک خوئی کرے دیکھا خواہی کی خدایی تا گناہ جاو دکھا پھر مسلمان لپک شک نہیں پکار او تیو مانا مگو دا لارے و پی دا نفی دا او پا مانا نہیں دکھا نفی شک نشتے او نہیں شک پکو نکی امر دیلتا نہیں یعنی لا ترتابو پی شک کو نکی پر کہو مومنانو کافر ہو پک شک کئی او کتا کلمہ انتا پی گولی شک جنید شپار سلوم پکر دا گران کتاب دے لا ترتابو پی شک کو نکی پر کمال کے چی تو والی واچے بدی کی ہدایت نشتے کم بختا ہدایت خدا دے لا ترتابو پی شک کو نکی پر کہو مسلمانانو ہدل المتقین ہدایت دے یعنی مضبوطی آ رہا تھا پار متقیان ہو دیر آج سو مرتبہ ذکر کرے اس کا تلا مانا کہ ہدایت نے پڑھے کہ جب متقیان پار متقی خواتی میں ہدایت یافتہ دے ندا و تحصیل لا حاصل شو متقی ہوا گا جگہ مومنی او عمل کے ٹھیک ٹھاک ہو اپنے بل بل رہے ہو دل ناس عام و خلق ہدایت ہے ہاں عام و خلق ہدایت ہے نو دا هدي دا کوئی متقیم لده آلتا ای لکه دی صورت که او گره آیت نمبر 185 یو سر پینزات یا شو رمضان آده یون در فیل قرآن میاج در رمضان آغلا شرارگلش بده قرآن و دل ناس هدایت دا پار دا خالکو آمو خالکو را او دیده چه دیده بده سمانی بیان دا آمو خالکو پارا آجا که او دا هدایت دیر دیر سمانا بھی کلکو آلے ہیں متقیو غریب دائی منل چیا اللہ سے ہونے کے مخلوق سے نہ ہونے بریتی مخلوق لیو خو کلک نه و یړېده دلیل وسانو که چا بل چا لکه چې دوی داسې ونه کوي مخلوق دا ستا د پلار څه نه وي کړي ته پیدا شوې نو بیا ورته جواب نه و چې قرآن ته کوي جواب یې زده کړه پوه جواب یې زده کړه چې الله ته ہونے کے یقین بغیر اسباب کے مخلوق سے نہ ہونے کے یقین بغیر اسباب کے اللہ بھی اسباب ورث کہی اور مخلوق بھی اسباب بھی سمجھ شکولے تو ٹھیک سے اس ٹھیک شدہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ نے کثیر مانا کہ نور للمتقین را دا پار متقیانو متقی ہوا جدا زان بچکو دا خر آرام آرام ہونا وہ غریب تا تیار ہوا یعنی اگن تھا بے مجھے دین بھی گن تھا تو چرنا وسارا نو اس پوه شو چې او اصل شي خدا و یا د مړو خورا به کول عمر دی وې د هغې او پوهېدل چې موږ ګن خورم دا دارنګې الله ته هونه کې یقین به هم ویلې او ځان هم بچ کو د حرامو نه په خپل خیال وانه لیکن حرام پېژندل نه نو چې قرآن ووایې نا پوه شه مړو په کوم خیراتونه کې ړومبه دویم را دي دا حرام دي نو ځان بچ کوي مخې ځان نه بچ کو پوه شي په خبره رڼا وته راله د حق او باطل فرق ته معلوم شه ہدل المتقین کلکوال دے یارنا پر موحدین متبر سنت متقی مانا دا کڑی دا نبی اسلام پخپلا ابن عباس رضی اللہ نبی اسلام نے بیان ہی یہ نبی اسلام ویلی ہوا کہ المتقون الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی متقین آ کسان دی کہ زان شرک نہ بچ گئی اور زما پر سنت و عمل کئی نو دیو جمع مانا کہوں ہدل المتقین کلکوال رنا دا دا فارد موحدین ادا فارد متابع دا سنا تو متقی چاہتا ہوئی دا مخی دای سپت دے پس اگر متقی دا چھے بری تو خراوا اکتا کتا گورا ادا چھے املا سوا وانا پاسے بودای وی دا مازی دے وی دے دا اللہ دا نیک کو دے وی چھے املا سوا وانا پاس اگر چھے وطا دے خو مرد دے خو دے خواہ کئی کہ جو اندے ہو بس یا چاہتا بد کیا بخی کہ نہ چاہتا بد نہ چاہتا خود ہے وہ دیکھو خخول گواری جو اندے سڑے اب یا بد کیا بخی کہی نو دا آنے رہے کہ تو متقیہ جو نہ چاہتا خود نہ چاہتا بد نو متقی وائی اگتا کہ تو بد ورد کئی تو نیکو با بیان کئی ہدل منتقین ایو کس یا تو شاپا متقیس تھا ہوئی یہ متقی نہیں تھا ہوئی کہ وہ جنہ ہے وہ ترا خب مستا کوٹا کے بند رکھیں تر سارا دگا کو نہ بس خواہ اپنی دیو یہ ہو رہا کوئی جڑو نہ جڑو نہ صحیح سڑے ہے بھائی لیکن اگر بھائی اللہ نے ریگی یہ غلط کاروان کہیں نو یہ جڑو تھا دیکھو یہ جڑو تھا متقی ہوئی کہ دیس نہیں نہ چکولی شی لکا یوسف علیہ السلام وراولت حلتی ہو فی بیتا نفسی وغلقت الابواب وقالت هيتا لك تاتو مراشا قال معاذ الله إنه ربي أخسر مسواه إنه لا بلغ الظالمون وإن نأ مكوا أقول دك متكيو كتا كل شيء أو كار إجرانا كتا كل شيء أو إدالة ديريونك دي تو هي متكي ندارن دلتا ودال المتقين مضبوطی آدھار نا دا پار دا موحیدین متبیر توحیدی اللہ سے ہونے کے یقینی مانا اور ذانی بچ کو دا بعد خواہ کو پویدہ نیچے آرام سے شیرے حلال سے شیرے گھنو روپی رڑا ہوا سارا آلہ اس وقت پتہ لگا اسی تھی پتہ بیانی اللہ دینہ متقیانا آگا کسانی یعنی بالغیب چی مارا ری پا غیب باندے غیب ستا ہوئی ما غاب آنی الخواس امام راغب اسپانی رحمت اللہ مانا کہ ما غاب آنے اپین ذا حواس دی کان سترگی دی پا سترگی بینی چی دا شہر ہے پا گوگونو واوری پتہ ہوتا دی یا پی لاسو لگئی نو پتہ ہوتا دی یا پا بوئی بانے پوشی پا بوئی بانے پوشی یا پا جب بانے تریخو خوگو تا معلوم شی نو ما غاب آنے خواس دی آگا شہر چی آگا دا خواسو نا پٹی نی پا سترگی بینی نہیں پا گوگونو بانے آوری اور نہیں پا لاس بانے ٹچ کو لیشی نہیں پا جب بانے لمس کو لیشی اور نہیں پا پودا بانے بھی مطرح دیتا مدگا دا گا مانا کھڑیا اور منگا مانا کھو کہ غیب ایمان روی پا غیب آنی اللہ لی دل لے نہیں دے ایمان روی پی قرآن کے بیان شو دے منگا مانا دے چاہو اللہ دے پیغمبر اسلام منگ لی دل لے نہیں خوچ قرآن کے رکر شو منگا پی ایمان راوڑ دے قیامت منگ دل دے منگ پی ایمان دے قیامت برا دی جنت او دوزخ موږ نه لیدلې، خو زموږ ایمان دی چې شته، قرآن کې بیان شوی دی، پیغمبر اسلام ویلي دي. دارنګې فرښتې موږ نه لیدلې، لیکن دا د الله مخلوق دی. قرآن ذکر کړي نبی اسلام ویلي دا څه مخلوق دی چې بې پلاره بې مور پیدا دي، پیدا نه پکې نرشه نه ماده شته نه خوراک کوي، تش عبادت کوي، دا یې پیدا عبادت دی. او دی کې بعد خلک وایي دی کې اختلاف دی، اختلاف نه دی، دا جدا د غیب لپاره مو جدا د مستاقات ذکر کړل. د امامان منځ کې کوم اختلاف را دي کنه، دا غیر مصداق خلاف راشي، نور غیر خبره مې وي، او یو ول یو مصداق ذکر کړي، بل یو یو مصداق یو حدیث، بل مصداق بل حدیث، خلاف پکې نشته ګوره. د امامانو خبره هغه د مدلل د سلور امامانو، خو یو یوم اطلاع یوم اصداق ذکر کی یو حدیث بلا بلا جزرے پر فرق نہ ہوئی دی کہ اختلاف اس اختلاف امامان منس کی دشتا ہوشے لیکن دے غیب ہو کہ بے اختلاف دیتا میں اختلاف ہے چیز ہوئے غیب نمرال اللہ رہے تو غیب نمرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نمرال قرآن قرآن لابیل نہ ہوئی مان راوڑے تو کوئی پرختی دی دا مصداقات ہوئی ذکر کرتا یومن بالغیب یو مانا دارا نو یو سی پتا نمتقی ایمان با پا غیب راڑی ہے اور دوما وہ یقیمون الصلاۃ اقام الصلاۃ توئی اقام الصلاۃ دی توئی کہ پخپل بہم کے بل تھا بہم مس قائم ہی یعنی پخپل بہم کے بل تھا بھائی بعد غلط غلط غلط مان کے مس کہی مس کہی مس کول کو کمال نہ پخوان بان فرد دی خدا پاتا ہے مس دشپی پپلار بان فرد دی کہ بچی پاتا ہے برکات بے معلوم ان شاء اللہ کہ کم سڑے دشپی پاسی مزلہ سوال نہ قبلی گی اللہ مقرب و خلق راضی ہے کم سوال کے اللہ درخی در اللہ لیکن نبی علیہ السلام صحابی صحابہ اکرام معشومان بے پاس ہونا نیسوم سرل مانا دادا واڑا دی نتنگی پدی بان چپلار مو پار دادا ما بچی دی دی بدی نا بخوب نتختی را دی واڑا واڑا جتا برا نو کوئی نا دی بما پاس ہو پلخ تو بانے دی بستر کے پڑے رام مزا شانتے نو چی موز باو گندے بیاستر کے پڑے ہوئے نو ما با ما وزی اوزای ما دینا با سل چکر اوزا سے یو لوی زای نو سل چکر خدا سے دو دری میزا سبر چا امانی باوی دوی به منډي وله کړ برا غوړل کړ به چې دوی به یو بل ته ماته کاکا جی زما ورو مشره نه ماته کاکا جی دا زمونو ماته کاکا جی لو کاکا جی مګه دا کوي اوس وای چې کاکا جی سره خکړي ای پخپله پاتې ټوله الو له پخپله پاتې ټول پاتې الحمدلله نو دلته چې دا دم بچی دي نو غیله تربیت دا کوي دی ورشي کلی ته ان شاء الله په کلی کې باندې دا شان پاتې اب بیا وہ قرآن برکات دی ہوئی نہیں قرآن دے سنگ آسانی ہے تو پخپلا بہم کئی تو سوچ جو قرآن کئی دا مانند بل تنوئی دا خنشا آسو کوئی یعنی من مانا کہوں یورو جو نہ سولاد سو کوئی پابندی کہ دوں پخپلا پابندی کے بل تنوئی دا خوڑا سڑی بچے نے پخپلا بام کہ بل تبا اچھا تھا وہ چکم دد لان دی خلق پلار بدا من تو یہ خدی تبا مشر بکشر تو استاد شاگرد تو مشر شاگرد بکشر تو ټول به بل صدا ته امداد کی دا د متخی صفات ته ګوره او دا معنی چې من کوم کړو دا قران ثابت هم دا کوم چې موس کای یا موس په پامری دا غلطه مارا ته قران نه غلطه دا سورته ته تاسو ګورئ آد نمبر یو سل دو درش تاسو ګورئ په خپل پوښتنه دې سم معنا وامر اهلک بالصلاه حکم الله وی مونږ ته وی حکم کو خپل اهل ته خپل شاګردان ته بچو ته کشران ته بالصلاه په مونږ باندې واستبر علیا او کلک شپ خپل په دې خپل هم کوه بل ته وای دا معنا شو بل یقیم الصلاه سوک بانا کئی قائمی موزا نو قیام کو داگا شیوی چی اگه که داگی بدن بھی کنا لگو دا شیوی دا بدن دا ادری دلے دا ادری دلے چی دا موز کو بدن نیشتے نو موز سنگا ادری بعد افعال دا تی بھی چی داگی معنی بدلی گی پا نسبت سرا داگی نسبت چی مپول ته دا مپول په مطابق دا غی لکه موږ وو قامت قامت زیدون زیدون دا ټیک دا قامانه موږ او درې دا که موږ وو چې قامت سوق بازار درې شي او قامت سوق بازار ګرم شو امرب شروع شو ګرم شو دارنګ یو سړی وایي جا البرد نو چې ناپوه به یخنی راله یخنی راځي خو نه څه مطلب چې روبر کالام را روان شو شپې په دغې وکړه پهګرو کې مګر نه بیا راله مردان نوخار کې شپې وکړه مردان بیا دلته راوځه دانه جا البرد دې د جا په ماند ښکاره کېدو ښکارو شو یخنی خلکو درو د پر پکی چلو ده اوس یخنی را ښکاره شو نو خلکو کوټونه واچوله نو د فعل مانا بدلیږي په نسبت د مفعول باندې ښه نو د سوالات چونکې جسم نه لري همدلته د سوالات سره موږ د قامه مانا څه وکړه جاري کول ښه دغه معنی غلط دي دا نور چا چا کړي دي چې ادرئ مونږ مونځ ودرېږي نه یا څوک وایي پابندي کوي د مونځ غلطه ده پابندي هم غلط ادرول هم غلط دي موږ مانا چې وکړه جاري کوي مونځ په خپله هم کوي په بلې هم کوي په وخت یې کوي په ټیم کوي په بل باندې ادریموس مبارک نبی اسلام وای اصلات و عماد الدین مول د دین ستن دا د آبادی ستن کنا دا بورجال لر دا برا غور دیگی دران چې موس ته نو باسه کنا چې موس ته باسه د دین دا بلډینګ با ستر غور دی د دین بلډینګ باندې کته وزم کوه فروتی په دې باندې دین مضبوطی را په موس باندې ادا اصلات معراج المؤمنه مول د مؤمن معراج دی لکه معراج کې نبی اسلام الله برخه جوړ الله ته ډارې خبر کړی نو تم په دې مت کې الله سره خبر کې ډارې کړ لکه په هغه مخ کې لکه موږ وویل چې نبی اسلام وایي چې الله پاک فرمایي چې قسم تو صلاتا بین ابی قسم تو صلاتا بین بین ابی نسبین ولیابدی ما سالا ما مستقصیب کرده پا خپل منز که خپل بنده با منز که نیمه نیم زماده نیم زماده بنده ده اما بنده چه ما سواده غورکو ما و یه دا قال عبدو پا موز که چیوی بنده چه الحمدلله رب العالمین نالای حمدنی عبدی اللہ سر خبرو کرده دوم خبرو کرده اللہ سر اللہ سر جواب برکم چه دوی پا موز که رحمان رحیم اللہ وی نبی اسلام پرومی اللہ پاک فرمائی چه اللہ و توی اللہ و چه حمد اسنا علی عبدی زما بنده زما سناویل و ادا قال عبدو مالک یوم الدین قال و تعالی مجدنی عبدی زما بنده زما لوی تسلیم کا یا فوز الی عبدی بنده ټول امامین ما تاس اوس پاره زما د خیر و شر مالک ته و ادا قال عبدو ایا کنا و ایا کنا قال الله تعالی هر بین و بین عبدی و لی عبدی ما صدا زما بنده ما کی نیم ده دایتا او بنده لاغه چې او غاری معنا پوهه وذا قال عبد ان صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى هذا لعبد ولعبد ما صلى ده خبر شو كنا نمت صلاه معراج المؤمن تنج النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى دار خبر کے تپار موس کے خوش بخپل خبر پوئی گیا لگورے چت دا الحمدللہ پو مانا پوئی ولا الضالين پوری پوئی گے نو اللہ تعالی خبر کے اللہ تعالی جواب نور کے دنیا وچ چشتے په کوم معاشره کې چې موږ دی هغه معاشره تباه ده په کوم کور کې بېلما دی هغه کور کې برکت ختمي هغه کور باندې نالانت راولېږي نالت پښتانه نالت وایي په کوم کور کې چې موږ یو بېلما دوي که نه په هغه ټول کور باندې لانت راولېږي د موږ دور دغه دی ځکه وایي د متقي صفت به دی چې خپله موز کوي بل ته به م وایي خو ځان به پویه کوي م دار په پوهه کې دا نه چې الحمدلله رب العالمین په مخه باندې خدای و الله دې موږ وو امين نه دا نه امام په مخه په ماده ما دوی چې دې ته پته لې چې مال الله جواب راکړي دې راکړي الحمدلله تر مال الله دا جواب راکړه او الرحمن الرحیم صلی الله مال دا جواب راکړه مالک یوم الدین صلی الله مال دا جواب راکړه دې دغه موږ دې ګوره یو کې موږ دا معنا شو چې ځان په پوهه کې دا کوم سره چې پوهه ني نغید پاروي او په ویل له مصلی هلاکت دی مزګزار را هم ان صلات انسان چې د خپل مزنه به خبر دی چې وایسو چې سو ما خدای ته ما ته الله سو دارنګ په قران کې را دي یم لا تقروا الصلاه من دې کوي مصطفی تر نه ساعت نمبر 43 کې مومن دې نه دې کوي مصطفی یعنی موضوع نه کوي وان ته څو کار په داسر ته اسمنه شکی ولی حتی تعالی ما تقروا نه شک به ته بوګ نه جوړ سو ما دا ټول نه شان دي په قران نه په شک لګیا دي نو الله دا سره دې مصطفی دې کې نه یقین سمانا چې ځان پوه کې په الحمد الله باندې پوه چې الله مال جواب راکړي او دا راته وایي اما دا وایي دغه موز به تاله بیا فایده ورکوي دغه موز بیا د دنیا نه بېحیایي هم ختموي او دغه موز په دنیا کې ډېر کمال راولي دغه موز بیا لکه سورت عنکبوت کې بیا راځي په آیت نمبر 45 اتلو ماو هیلے کا مل کتاب اللہ لاغا چوہی کل تاتا قرآن نا واقعی من ساتھ جاری کا موز قرآن پتی موز یعنی قرآن چیز دا کئی پتی کم موز کے دغا تو انہا ساتھ اکرام دغا موز چیز قرآن نا بار دے تن آنال پاشا منکی سڑے دا بیہائی نا اور منکران نا تو گور موزونا بام کئی دو نمبری بام کئی ولی اپا موز پوئی نا دے دا موز اکا سر پر نشی رات لے دے پوئی گی نا رسول دې عنکبوت آیت نمبر 15 سروي خاته بیا وګورئ نو دارنګ یقیم الصلاة جرکی به حضرت عمر فاروق بوي چې هغه به گورنر لیکنه ته به وي چې ان اهم امور مې دې الصلاة ساده په اهم کارو کې ټول نه اهم کار دما په دې باندې موږ دې ګورې من حفظه علیه چا چې دې باندې پاتو کو ها په دې نه باندې وګړه یا په ټیم کې ټیک ټاک وګړه حفظه دین او د خپل دین بچ کو وما ضيع چاچ دا زایک په ولی ما سی واه اځه نو د نور کارو غو ټول ځای وی چې مودي ټیک شو نن مسلمان کارو ټول ګډوډ دی ولی په موس پویګی نه دی موس کدا کمال دی چې تبم ټیکیږي تاسو کې مخره به ټیکیږي مقام به ټیکیږي د دې وجه په عربو کې کنورانګ دی خدای شی په کې دی اهتمام د موس په کې ډیر دیات دی الته چې موږ له څو کور نشو نو بیا په دوکان دوکان ولا خرابې کوټه دي او طالب شروع راوړي دغه ورار او چې ترکاری اړوډای باندې دي کوي ځان شي ځان نشي بس بیا په دوکان بیا په کډل راو غوړي دغه دوکان هم خرابې او ټل هم خرابې تام خرابې دی وجه یې خدي دي د نو ګورانو په کې خو د مود اهتمام ټیک ټاک کا چې په دې ملک د مود اهتمام وي یو خو چې بدعتي په جماعت کې نه دین فروش اگر بیدتی خود سارا موز میکنگی در دین پروش او بل چه کم امامو چه آیتا در قرآن ترغیب برکنو چه صحیح موز دیکوالی دی ملک بر راگان راگلی پای ملکی نو درم سی پاتا دویم سی پاتا یقیمون سارا جاری کئی منزونا او سارا رو مامی ما داغ مالا چه مورکری دیتا خرچ کئی پلار دا اللہ کی خرچ کو دا دیدن شروع شو خواه پا قرآن که بچر تا اونای چه پا دین بانی بگٹا که قران د مؤمن صفات چې ذکر کړی مو ته کې مال بلګي مال بلګي ادم دا مولا چې دا متقین دی او ګل ګور خبره به په ګټي متقی وای هغه ته چې په دین مال لګي دا نه چې کرونو لګي دا څنګه 200 روپۍ دي 500 ته ورکه غریب به بل څوک به ځکه دا 500 روپۍ باندې کار نه خلک شته چې ټول 500 روپۍ ورغلي په راستي دي په هغه 500 روډا باندې کوم چې مخړې شي نو ولایت به د څو راګوما ته دا غسل روپونه او شل روپ ورکا د 200 500 ورکا د 200 روپونه د 100 روپ ورکا خیر نه مال به لګي الوت متقی چې مال نه لګي ګره متقی نه ده کبري په خړلی او کومو نه کوي کنه کوي نشي دا دریم سی پاتې مال به لګي دریم سی پاتې او سرورم سی پاتې په قران کې کوم ځای ګور فار صورت کې بلای چې مال لګوي مال لګوي چرته دی چې مال وګټي مال لګوي مال لګوي مال لګوي مال بل لګوي او څه سالورم سی بند ولذین اقسان متقین چې مال لري په کتاب چې را لګل شوی ته تا قران اپا کتابونو باندې چې را لګل شي دی مخکستانه دا سالورم سی بند په قران باندې ایمان زمنګ چې کومه تفسیری دی ایمان پر راوړې د کو به ما او بیانو به ما عمل بم کوم که او تر قران نه دغه د متقین نه بریت وانه نه په بریت ما په لار وګری بریت خړلې قران بس دکه ایمان و قران نه عمل به کې بل ته بیانې هغه نور کتابونو باندې څنګه ایمان چې اجمالن دي چې دوره منو چې الله کتابونو تورات زبور انجیل وغیرہ رسی صحیح پی منګر ایمان پای باندې تفصیلی نه دي اجمالی دي خپل زمو په قران څنګه تفصیلی ایمان دي کم سره چې قران نه دغه د متقین کبرې ته خریل شي او ډیره دی وګدای شي او لږه سکانو چې قران نه دکې او قران به عمل نه کوي او پینځم صفت وبل اخر هم یو کنو په اخر باندې د یقین کوي ایمان او چې ایمان دغه مخکې یو مې بل غیب کې قیامت ویل و ایمان را بدلته یقین را یو ایمان دی ایمان لپاره مقابل لپاره کفر دی انکار دی یو ایقان دی ایقان لپاره مخته بدلته هغه شک دی دغه یو تړي په یو شی باندې یقین راشي کنه نو هغه لا بیا ارث کوي اوس یو کور دی اډیر خپل کور دی خوته وبنيشته نو ستا یقین دی که دا دلته وبنی دی نو به مړ شم نو ستا چرم نه پاتې ما ته کار دی پاتې کېږم نو دا کرنې چې یو سړي په قیامت یقین را ایمان یې پرې راوړی دی خو یقین یې پنيشته ځکه خو حرام کوي کنه ځکه خو خلکو له سره ظلمونه هم کوي رشوتونه هم اخلي حرام ملاوټونه هم کوي د پیسو لپاره دروغ هم وایي دوکې هم کوي ولې یقین یې په قیامت باندې شته دلته کې یقین را د سړي چې یقین راشي په قیامت دی به بیا ځان بچ کړي د خرابو شیانو د غلط شیانو دا پنځه صفتونه ور ذکر کړه نو ته ولا حکم د دنیا ذکر کړه چې اولایک اعلی او دا میرا بیمه دا کسان پیدا دي د رب ځای نه او اعلی را د فرد استعلا یعنی دې د هدایت په ډیری باندې کې نه ګوښ د هدایت د لاندې الله را وسته هدایت یو اتو ګڼه دې پر پاتې کړه دا څوک د پنځه صفات ځان کړه وسته اولایک دا حکم د آخرت دی او دا خلق په آخرت کې اولایک اسم اشاره د جمع که سړی دی که ښځه دی او که دوه دي که لاتې ټول او هم ضمیر فصل د پاره تاکید دا خلق هم دی دي کامیاب دی کامیاب چاته دی قرآن والو ته دی دا کې اوصاف المؤمنین موږ ذکر کوو څه بل صفتونه د مؤمنانو دی دا کې اوصاف د مؤمنانو دا پنځه ذکر کړو نور دانو کې بیا نور ذکر کوي واه نور دان کې نور ذکر کوي دلته کې دا د اوصاف المؤمنین د مؤمنانو صفات لکه سورة بقرة وقلت هذا 177 نمبر آيات يوصل واو يا أغدا نور دي باتوا ذكر كريم لاسو ما دعونا خلاصة وخايا بس كو يا ليت البر نانيكي فدي خبركي ندا کامل البیر کلی بلان کمال ندا کامل نیکیان پدې کې چړو ایت مخونه خپل فزاد ماشه در مغرب یعنی موز د نیکای کار او نیکی پدې کې مونږه هتار نه چې نیکای کار مونږ کړې بعد خو موز ته نیکی ویل مستیکو اکیده د خیر خراب مستیکو مستیکو پلا ګریم غل نه نور نه موز لرا شي نیکی دا نه دا ګوره کامل ولکن البرا لیکن کامل نیکی مندا چا چا من بلدا دیو تیمارو په الله چې دا کې دی چې یو الله مشکور خوشاله ده تا دې مال د خیر د شر بل څنګه یو ولې مې اخر په اخرت باندې چې قیامت یو ورځ ده چې شک نشته هغه له عمل کې دنیا نه پیسې به نه غټي په دین باندې او درېم ول ملائکه فرښتو باندې چې پرثی او مخلوق ده دا ته مخلوق ده چې بد هغه کې بدی د بد طاقت دي چې بدی نشي کولای ان په کې مشر شه نه کړ چې ټول الله په یو حکم پیدا کړی او د نیکای کارونه کوي بدی نشي کولای نه پکې مور چې نه پلار چې نه نشته پکې ټول یو مخلوق دی بس الله الله حکم پیدا شي او چې کله اجت راغلی پرختی الله را لېږل د خلکو د موحدین امداد دپاره ول کتاب ایمان په کتابونو باندې ټولو باندې په نورو کتابونو کې اجمالا ایمان دی چې او دا د الله کتابونو او قرآن باندې موږ تفصیلا چې دا به زده کوو په دې به عمل کوو دا کامل نیکی دادا والنبیین ایمان روی پا انبیاء وانی ارسو پیغمبران چرا ایدن طول منو دا پیندیش پاگی چه قرآن که دکر دی پا دی بانی منگا تفصیلا نیمان راوڑه دی او چه باینه منگ منگ منو او موږ چې کومه غایې 1,24,000 یا کم دي زیات دي الله ته په 24,000 په دې څنګه اجمالا ایمان دی. بیا په دې شپږو شو کې دا چې کوم یو پیغمبر نبی اسلام په دې باندې څنګه ایمان چې کوم دی هغه زیات تفصیل دی یا هغه چې سویلی په هغه موږ عمل کوو هغه نور موږ صرف تر دې پورې منو چې د الله پیغمبرانو او د الله کتابونو د کتابونه په هغه باندې ایمان نور نشته. دوره موږ د الله کتابونو په خپل وخت باندې دا سرچشمه وي. نو دا تو شو پنځه شو کنه واتل مالا لا خوبی دا شپږم صفت کامل نه کوي او ورکی مال سره د مینې د الله سره د مینې د مال خپلوانو لا ځایونه م ښیي یتیمانه لا مسکنه لا مسافر لا وسایل اغوښتونکو لا وفر رقاب په ازارو سټونکو دا یې شپږم صفت شروع واقام سره دا اووم صفت اجاری کوي مونځ خپل هم کوي بل ته هم وایي او آتا زکات دائیں اتم سی پچھے والما پون بیادے ماں پورا کون کی رخ پوادے پر کالا سرے کے مخلوق سرے کری آئیزا آدو کرچے وادو کی وصابرین اکل اکیدوں کی پھر باسائے پت مالی تقریبوں کے وزارا ابو بلانی تقریبوں کے وحین الباس وقت جنگ کے کلک دی صبر کے کلکی دائیں سویم سی پچھے لسم اولئک قد الله صفاتون والا آکتان صدقو چی رشتنی اولئک هم متقون ادا کتان دیدی متقیان دلتا اللہ صفات دکر رہا آدارنگی 285 نمبر آس کے دی سورتو کو رہی 215 آتے والا نور صفاتون دکر رہی امر رسول بما انزل الیہ ایمان رہے پیغمبر اللہ پاک کتاب چلا لے گر شد تھا درب دنا والمومنون اور صحابہ کرام ایمان راوڑے دیں کلون آمن اللہ ٹول ایمان رہے پا اللہ باندے کیاو اللہ مشکل خوشہ داتا رہے و ملائکت پرخصو دا اللہ باندے و کتبی پا کتابون دا اللہ باندے ٹول باندے و رسول پا نور باندے جمالا پا قرآن میں تفصیلا و رسول او پیغمبران دا اللہ باندے پا ٹول باندے په یو باندې تفصیلی په نور باندې اجمالن وایي د جلانو فرق بینه خادم مرسولی فرض کوم په دې وطن کې پیغمبران ټول مانو خو یو فرق دی یعنی چې موږ ټولو تعظیم کوو یو شانتی نو نبی صاحب څنګه تعظیم کوو چې موږ د موسی اسلام کوو د داود اسلام کوو د آدم ټول پیغمبران یو شان تعظیم کوو یو د اتباع فرق اتباع کشته اتباع منگ صرف نبی اسلام کو منگ دبل نہ کہو داغ اتباع دین چکم دیا گڑبڑ چھوٹم نہ نبی اسلام دین کو ٹول پرو دے کہ حدیث دیو کہ قرآن نے ٹول دیتے تو فرق منگ نہ کہو پر میں دیو تندی کی پہ اتباع کے پہ تہذیب کی تہذیب کی شانتی دی اور چو سڑے میلاد مناوے پوت کا تو میلاد نبی اسلام اتباع مناوے اور کدا تو اتوان مناوے او کدا تعظیمن مناوے کوئی چی تعظیمن مناو نبی اور ٹول پہ مناوے اک اتوان وائے نبی نبی اسلام اتبا چ نبی اسلام دا کر دا ملا دا صحابہ کڑے بدبخت وقالو وای دی سمیانا وار منگا دا اللہ کی تا واتا نا منا منگا او وای دی جو پرانا کا بخنو کے پرانا کا بخنو کرتا نا ایرا منگا وی لے کر مزی تا تا دا واپسی دا اوساد مومنانو بل اوساد مومنانو سورة الانعام یو آل عمران یو پاڑا مخ کی واڑو سا الذین آکدان چی وی ربنا ایرا دنگا اننا مننا مگی مان راو دے پا قرآن بان پیغمبر اسلام بانے پا توحید بان پاک پر لنا نبخنا وکی مگتا دا گناو نا دا مگا وقنا دا مننا را اوساد مون دا عذاب دورنا الذین آکسان دی اصحابی صبر کرو کی مشکلات ہوکے وہ صادقین رشتی رشتی رشتی ان کے لیے اللہ کتاب یعنی اور قانتین اجد کے ان کے لیے اللہ تھا اور منفقین اور خرچ کے ان کی اور خرچ پہ کرائے خرچ کے پر آگے کیوں خرچ ہو اگر 177 کے لیے کیوں خرچ نہیں مومن صفات بدلے پہ خرچ کہیں اور مستقبل میں اثار اب بخنا مسلم کے اللہ نے پودا چرک بان کے داریں گے اور صاحب نے دی سن کے 134 نمبر آیا تو گورے یو سل سلور دیشا او صاحب رومین دا مومنانو سی پتونا الذين اخرت اغمك اكبر من مكه اكثر تنت ذكر كده وعدت للمتقين تيار برشد بار متقى متقى سوبي الذين اكثر ينفقون في ذرا يخرج كي بخش عليك بتكليب كي خرج بك غريب يوم بخرج كي كمادان بخرج كي خرج بك مولي سے پاس نش متقين والكاظمين الغير دباون كي ده وسيري فاقدين الغيظ يعني غصه پر کی غصه پر نہیں غصڑے نہ سرنا امام رازی رحمۃ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سڑی کی غصہ نہیں در خر نہ ملا دے خر جو غصہ جلتا وہ سب وہ طرف وہ لیکن دے دم کہ دین دی بھی خود دی بدل نہ کنا مکسو کو من کمزور دا بھی غیرت انسان دے دینی غیرت نشتا ول قادم الغیظ دنیا تباہ کی گئے دے نم دوران نش بہ بہ خلق خپجی جنگ برا سر کی تکر سر غیرت نشته نه دینی نه قومی دو غیرتونی چه سره جانت تراته یه یو دینی غیرت که دیو گرد چه دین بی خونی که مولیانی که یه برس اده میدان تارو دی مقابلی شروع که مرشی پکیا جوانده پادشی دا دینی غیرت نه او بر قومی غیرت نه چه قوم تباکی گی مال تباکی گی کدی تباکی گی مردی دل یه جانت تا دی اده را پاتی چه نور بزما قوم نخرابی بس که ارتی گی در دی مرشی ما خدا بدا قوم بیڑو چتو ما دا قوم انسا اوباتون دی گندونا دا دو غیرتون چرکین جانتا بلار شکره دو غصه خشه ده خوچه بزای استعماله بیزای غصه ناراج با غریبانان استعماله و غیر دا بیا خرابه دا نوار قادمی القید ادبا انکه ده غصه دی دا نیچی نیچی خدا پا نه غصه پا کی خو استعماله ای بغلط دا نا والعافین آن ناس ابا معافی کن که ده خلقون خلقون گناه شو انسان نا دو خیر معافی والله يحب المحسنين الله من كيد نكان سرا والذين اكثر متقين كل شيء او کی او کارد بیا ہے یا زیات کو خپل زانو باندې یاد کی الله نو بخنه اور د الله نه خپل ګناہوں استغفر الله وای دای بل سی بات اسو دې مخبه او ګناہوں بيد الله نه یا الله معفي کوي الله نه غوا او پینځما ولم يسر ولا ما فعلوا او امیشگیرن کئی پاگا بدبانی چکڑی دی بیان کئی وام یو جانم دی پوئی کچی امیشگیری پا بدبانی پا گناہ باندار زیاد گناہ نولای کا داخل جزاون بدلہ دی دا مغفرتن بخنا مغفرتن بخنا طرف دینا بجانتون دی یہ بھائی بات اللہ اندائینا والے ہمیشہ بھی دیکھے ونی ام آیت اللہ آمیلین حضرت قول اجر دامل کن کو پا قرآن دارانگی مبدی صورت کے ایک سو تریہتر نمبر آتے ہیں اوصاف المومنین یوصل دریاو یا دعاو یا یوصل دعاو یا اللذین آکتان مومنان یا متقن استجابل چوئی من حکم دا اللہ جہاد تیار شو ورسول حکم من حکم پیغمبر صاحب پردان چرتلو تا زخمون زخمی علات کیوں نبی صاحبی جہاد ٹھول روان شو ولی اللذین آکتانو تو وردہ کرن چی خیو کرو جہادیو کرو پر زخمی علا کر دینا نو اواتا او دانو تا سلطان عجر عظیم عجر لوئی دے لوئی عجر با اللہ علا رکی دارنگی پدیس طورت کے ایک سوا اکان نمبر آتو گر پائی کے ما او صاحب المومنی ذکر دی ایک سوا اکان میں اللذین آکا سان دیکر من امومنان یسکرون اللہ چیادے اللہ قیامن پولا عربانے و قولن پناسا بانے و علا جنوبین پارکونو بان پا پروسی بانے و تفکرن فی خلق سماتو آرد و سوچ کر پا پیدا جدا سمانوز مکو کہ انو بیا چی سوچو بیاوائی رب باناما خلقتا آدھا باتر ایراد منگا تاندی پیدا کردی دا سمانوز مکی دا ماخ مخلوقات اباس سبخانہ کا پاکر تال دا اباسو نا خن فاکن آدھا بان بچ کے منگا دادار دورنا بیاوائی رب بانا ایراد منگا این نکمان تدخل دا یقین تو آتو جدانا دیکھو اور تا فقر اخ دے دیکھنا اولی شرمو ومال ظالمین انسار انی بیز نشتر پر ظالمان سو کبتا بیاوائی ایراد دنگا اننا نا سمیانا منگا وارد منادین یواز کن کی منادین لیمان کی آواز کن پسر دیمان انا امین برم کی ایمان روی پر اخبال بان پا امان ہوں گی ایمان رار یونادین مراد نبی اسلام دار یونادین مراد دیتا مراد نبی اسلام وارش دار کتاب دور کئی ربنا ارزقنا فاغفرنا بخنا كما انت ذنوبنا ذنب گناہوں چ منگ مخی کری وکفرنا سیاتنا الکرنا دنیا دنیا تکالی دوں گا اواخر منگا బోధముగా సరణేకాను వ్యావై ఓరబోధంగా వాతిన రాకమంగా ఆ చితావాదక్రమంగా అలా రుస్తులుగా పద్యపద పిగమరాస్తావని జానత్తే ఒలా తోసే అమలు క్యామ అమ శర్మ పురద్ధ కామ జానంతావులిగి యకినంతో లా తుఖ్రిబిమార్ ఖిలాబ్ నగర్ అఖ్పలి వాది దారంగి సుర్నిసా గోరిష్పగో యాయాత అవసాపుల్ ముమినిన్ అవసాపుల్ ముత్తఖిన్ ఒకటి సూరత్ దీపతి యోసూ పాన్ దోత్రి సరూర్ పాన్ వాడు ఇష్పగ ఆయా సూరత్స కీర్తన అల్లదీనా కథాంది మమనాం ఆమె చీమారావుడదే ఖాతూన్ ఫీ సబీల్లా జంగ్ పలార్దాల్లా జంగ్ బకే హిజాద్ నే కదం గర్ కామిల్ ముమిన్ నే దారంగి ఉం పది సూరత్ కే యాతా తో గురే 162 దే 63 నంబర్ ఆ తో గురే అవసాబ్ ముమిన్ నే ఈమాన్ వాళ్ళ والموتو ورکون کی زکات دی مال بلگیں والمن بالله ایمان راون کی پالا وان چا اللہ خیر شر مالک دے والیوم الاخرہ ایمان راون پر اخرت بان اولہ کا داخل سنوتین در چور بو دیتا اجن ادمی ماجر لوی دارنگ سورۃ مائدہ اور نمبر 54 ترور پاندو اور وہی سورۃ ہے اوصاف المؤمنین مومنان صفات یہ تش مومن ہے کہ ٹھیک ہے آیت نمبر 55 آیت نمبر 54 یہ الذین آمنوا و ایمان والوں مجرد منکم ان دینی آج جو واپس ستانا دین قبل مرتد شا نظر چرا بولی اللہ یا قوم چی مینو کئی دی اللہ دی سرا ادھے بھی مینو کئی دا اللہ تا دا یا صفت ادھا اللہ محبوب بھی دی تبا اللہ محبوب دار چانا ادھے رضا المومنین نرمی کرن کے پی ایمان والا باندھا پر صفت سختی دو نمبر آیا تو మతి పార దో నంబర్ ఆయా ఇన్ నంబర్ మోమిన కామిల్ మోమిన ఆ కథాంది ఇదాదు కలిసి అట్కషి అల్లా దాలావు కమ్ వ్యాన్షి వజరత్ కులూబ్ పయర కిషిడు ఉందై చి పది బోస అమల్ కవ యరి వదా తులత్ అలే మాయాతు కల్జలు తేజ్ పది బాన్ అతున్ దాలా కామ్ దాలా ది జిహాద్ کامل مومن لهم خواهد دید پر درجیدی دادی رب سخان اب اخنا دا اردک دا عزت دے دا عزت نیاک خلق دے دارنگی سور توبہ و گوری آیت نمبر 71 سور انفال 14 برات دان سوری که گوری نا وانا وقت دے منگ لهم اجت را گرے سور توبہ 71 نمبرات گوری یو یا او صافر مومنین بیا ځان ته ځان ته مخامخ دی اتون ته چا ته مومن یو کنه کاته د کوسله که مومن و الحمدلله اکنه ځان مومن کرا ولا خانه ته صفات ځان کرا ولا والمؤمن ایمان والا سړی والمؤمن ایمان والا خدای باد دی دوستان دی د بادو یمر بالمعروف بیان به یو په ځا پاکارو چې الله یو کم کړی چې دا وکړي ونهونا عن المنکر امر کوي به خلک دا کارونه چې الله منی کړی دي چې دا منه کوي اجر کوي مونږ بل صفاته ورته ورڅخه ورکوي زکات امن تدر کوي د الله د پیغمبر د الله اولا که دې صفتو پنځو صفتو والا زر چې رحمه کوي پر الله په دې باندې جان طبیب وځي یزن الله دې غالب خاوند حکمت دغه اوصاف ورپسې آیت کې دې ته بیا بشارت ورکوي دار صورت رات کے آیت نمبر 20 نے صفات دیں صورت مومنون کے دا اول نہ تر آیت نمبر 12 پر صفات مومنون دیں صورت نور کے 63 نمبر آیت کے صورت فرقان کے 13 نہ 13 کے اور دا 63 نمبر آیت نہ علی اللہ سجدہ شپاڑا تھا دا تے ہو گئی دعا بکو اللہ پاک دمگا پدے بان پوئے کے مرس بدا مال توفیق رہ گئی اللہ دنگ مسلمان سا دا آسان کی مسلمان نے پدے پر کتاب بان پوئے کے والله مسلمان پر باندې عمل توفیق ورکړي دعا وکړئ چې موږ دا دوره په خیر خیر